أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العلي العظيم. ده سورة النساء ده يوصل نم آيات سخشرو یوسلو جر لسبانی ختم شو دا خو جریان د قصې او قصص ته سپیاده چې بشیر غلا کړی ده د بنی او ویرخ د قبیلې څخه دی د رفاعه او د خطا ده چې هغه اکاور رج د غو د کور څخه او بیا قوم د بشیر او لرسوی دی لاسی پر لبید نیولې دی چې هغه یو بزرگ سړی دی چې دا غل دی دی د دې د پاره چې خپل قوم د بدنامۍ څخه بچاو کې بشیر وساتي او بشیر دی منافق په باطن کې وروسته بیا دی مرتد هم شو بیرته بیا دی مکې ته ولاړې دغه سره روانه ده. دلته غلطي دا پیښه شوله چې دغه د بشیر قوم خو مؤمنان و پکښې کې نور عام مؤمنان د دې د قومه سما شوه دا یې امبره په ججرګه خطا ایسته چې دی نبي علیه السلام ته راول دی ولاکه غل دی ملګر د ده برعت بیان و پاک صاف سړی دی اوس ډېرې په عفر د لاس نیولې دي یا دا لبید غلطی غلا لبید کړی دی ایله زموږ سړی کښې ایستلی دی نو دغه کار چې دلته دا غلطي مؤمنان ام وکړله ورسره د دوی د قوم ملګري یې وکړه نبي علیه السلام ته شفاعت وکړي چې و دا ښه قوم دی موږ یې پېژنو نو ظاهر خو د اسلام دعوه کوله بشیر قوم یې و مؤمنان دا نور اصحاب هم د دوی کار ورته اداوه الله دوی ته تربیه ورکوي چې دغه کار بل وخت مه کوئ. ها خبردار دا ها چې راځي په عربي کې که د هذا سره ملګری دي که د هؤلاء سره ملګری دي که د ها انتم دلته سره ملګری دي هر ځای د تنبیه دپاره ورکول کېږي لکه چې چا ته وایي خبردار پام کوه ها خبردار انتم تس چې یاست ای مؤمنانو د اصحابو ته د نبي علیه الصلات وسلام خطاب کوي هؤلاء وام خبردار تس خو هغه کسان یاست جادلتم چې تسې جوابدهي و جوابګویي وکړله عنهم د طرفه څخه د دغه قوم د بشیر دا د عنهم ضمیر دا قوم ته د بشیر راجې دی چې دوی راغله د بشیر سپیناوی یې کاوه د ده پاکې یې بیانول نور اصحاب هم د ده خوا ورته تایید کړنو الله وایي تسې خو دغسې کسان یاست ها خبر ده انتم تسې هؤلاء خبردار هغه کسان یاست جادلتم چې تسې جوابګویي کوله عنهم د طرفه څخه د قوم د بشیر فی الحیات الدنیا د دې دنیا په ژوند کې نو دلته خو به کفر بشیر غلا ثابته سوې وای دا له تنه خو پرده به د دې دنیا یو شرم تیرېدی د دې دنیا یو جزا به پر تیرېدلی نو دا خو په دې دنیا کې به ته خلاص کړې ته د ده د طرفه جوابګویي که فایده ورسې په آخرت به څوک خلاصوي نو دا تسې مجادله کوي د دوی څخه فی الحیات الدنیا د دې دنیا په ژوند کې دلته بیا بچاو کې خلاص به کې فمن یجادل الله عنهم فمن سوک به یجادلو جواب گویی وکی الله د الله سره عنهم د طرف څخه د دوی یوم القیامت په ورځ کې د قیامت چې د الله تعالی په وړاندې مخامخ سره ودرېږي دلته د ده پر ځای د الله سره جواب ویلی شي د نبی علیه السلام سره خو بیې ووایه چې و دا ښه خلک دي الله ته به څنګه وایي چې دا ښه خلک دي فمن څوک به یجادلو دعوه و جوابګویي وکړي الله د الله سره عنهم د طرف څخه د دوی چې د دوی ملاتړ وکړي یوم القیامت په ورځ کې د قیامت بیا له پاکې امن یا هغه څوک دی یکونو چې سي علیهم پر دوی وکیلا کارسازي کوونکی وکیل دا دی چې سړی د بل چا کارسازي کوي ته نو د ده وکیل یې نو نښې لسانی د دوی د طرفه جوابدهي کولی شي نی عملي کارسازي کولی شي چې په لاسه کشکې چې ته ایله که ستا خبرې خبرې ګرسره پرېږدي په لاسه کشکې د جنت خواته الله وایي دغه کار به بیا څوک وي امن یا هغه څوک دی یکونو چې سي عليهم پردی باندې پر دغه قوم د بشیر وکیلا کارسازی کوونکی کار جوړونکی کار جوړونکی به څوک سي دا نه وکیل پیدا کېدلی دغه مجاجل پیدا کېدلی چې د دې طرف څخه لسانی جوابونه پیش کړي د الله تعالی په وړاندې نه عملی کارسازی ورته کولی شي چې عملا د اخلاص کینو فشاله فرمای چې شنو چې دا کار نه کیږي نو قانون سره کوم دی قانون داسې دی وس خو دې غلطی کړه قانون دا دی ومن هر هغه څوک يعمل شدي عمل وكي سوءا دا بدي عمل وكي بجي هغدا شي سري ومتعجب قنا وكي بل كزرار ورسي دا غنو سوء بجس وشي بل تتاوان رسي داسي قنا او يظلم يا ظلم وكي نفسه وبخبل زان دسي قنا جا كرد داش تاوان يم خاسي واجي برتا دي بل تتاوان نفرسي كده اسم خبر فويري بل چاتا يا دا عزت تاوان رسي يا دا مال تاوان رسي يا دا ويني خدا متعجب قنا وجي قنا خستاهم دا خدا يخوارا كي جي برفا جي دنيا كي تاوانيك بل بعدا دي سري المنز نكي بل تاوان رسي خبل زان تجي قنا ورسول نوي وام متعجب قنا سو بدا لازمي دا اولا سخة چسو ان دا جيس متعجب قنا مراد دا او يظلم نفسه سلازم لازمي داغه چې د پر ځان باندې هغه ضرر راځي ومن هر هغه څوک یعمل چې دی عمل وکي سوءا د متعدی ګناه داسې ګناه چې بلکې تاوان رسیږي او یظلم یا دی ظلم وکي نفسه پر خپل ځان باندې ظلم وکي دا چې لازمي یوازې د ته تاوان رسیږي چې دا وکي که هغه که هغه ثم بیا یستغفر دی طلب د مغفرت وکي الله د الله څخه د شریعت د قانون مطابق استغفار خو د زمو رعام استغفار دی چې موږ یې کوو استغفر الله استغفر الله بالا هغه شرایط چې نه پر ځای په جبه نه لوته الله سړی نه لکه د استغفار هغه شرعي طرز دادی چې پر چیر ګناه به تب شمانه چې د زما څخه لکه سګه ده د آینده د پاره به دا اراده کوي چې بیا یې نو نه کوم نیکو اعمالو ته به مخ را ګرځي او که د بنده حق پایمال سوی و هغه ته به هغه حق ور ادا کوي یا به معافي ځیني اخلي دا درې سره شرط ده لري پر چیر پښیماني د آینده د پاره کلک و په خیر ده چې بیا یې نه کوم او که بل فرد د بنده حق په کشي کې تلب سوی و هغه ته به هغه حق ور کوي یا به خبره یې چې معافي درته وکړي نو دغسې استغفار چې وغواړي ثم بیا یستغفر دی طلب د مغفرت وکړي د شریعت قانون مطابق الله د الله څخه یجد دی به پیدا کړي الله الله غفورا بخښونکی رحیما رحمت کوونکی الله به بخښونکی رحمت کوونکی پیدا کړي به دا د ګناه ور معاف کړي به پر د نور رحمت وکړي دغه ګناه در معافي او هغه ته به نور انعامونه پر وکړي قاعده دغه سوله نو چې قاعده دغه سوله اول تعالی او تعالی بیان کړي چې که څوک د دغه شاسه لکه د دې چې مجادله کړې ده په آخرت کې څوک کوي چې ګناه یې کړې ده د ګناه لار دغه ده په مجادله سړی نه خلاصېږي چې ته خلک راولې جرګه چې باره دلایل وایي تا سپین کړي په آخرت کې څوک سپینوي د آخرت سپیناوي لار دغه ده پر دې دنیا په خلاصېږي چې سیه دې ګناه مې کړې ده اوس الله ته زه توبه کاږم هغه یې طریقه نه ده قاعده دغه ده چې سړی د ګناه څخه ځان خلاصي کېدای شي په خبره پوهېږي په دې دنیا کې هم دغه رقم ده که یو چا جرم کړي په خپل حکومت ته ځان وړاندې کړي زما سره دا جرم سوی دی خصوصا په دا نوره دنیا کې بس ما پی غواړم کا جرمانه یغه لره راکی خلاص هغه سړی ته هغه جرمانه وکي بره سړی خلاص دی مدارک دا الله عز وجل هم دغه قانون ورته کښې شو چې استغفار یې لاره ده چې ته ځان خلاصې جرګه یې لاره نه ده چې ته خلک سره پیدا کړي پر دې دنیا به ځان خلاص کړي هلته به چې څوک پرې خلاصي خو هلته بیا د خلاصون لاره نه لري هلته بیا ستا پر ځای نه وکیل سته نه مجاجل سته چې مجادله وکړي نو کېدای شي وایا ته متوجه سوي یاست ومن یکسب اثما نو چې د استغفار لار هغه سوله نو که چیرې سړی ګناه کوي ګناه بیا دغه رقم ده چې ګایګی خپله ګناه کوي ګایګی داسې خپله ګناه کوي پر بل یې تاوانوي د دې دواړو جرم الله ورته بیانوي چې که استغفار نه غواړې ګناه وکړي د ګناه پای بیا دغسې راوځي ومن هر هغه څوک یکسب چې دی کسب وکړي اسمن د ګناه د ګناه کار وکي فإنما بشك ند بلکې دا رقم ده یکسبو دی کسب کوي هو دغه اسم ګناه على نفسي په خپل ځان که ته وونه خو ګناه وکړه خپل یې په خپل ځان وکړه دا نو څه خبره ده چې هر څوک چې ګناه کوي هغه ګناه په خپل ځان کوي نو خو صحیح ده چې درواغ وایي په خپله یې وایي که زنا کوي په خپله یې کوي که مثلا د یو غلا کوي خو په خپله یې کوي دا نو څه معنا چې دی که ګناه کوي نو ګناه یې په خپل ځان کسب کوي مراد یې هغه اثر دی دلته چې د هغه ګناه د پیل اثر بیرته هغه جرمانه یې وده ته راجع کېږي اګر چې ظاهر خو ده ګناه وکړه مګر جرمانه یې پر ده راځي پر بل چا باندې نه راځي ومن هر هغه څوک یکسب چې دی کسب وکړي اسمن د ګناه د کار د ناروا کار فإنما بشک یکسبو دی کسب کوي ګټل کوي هو د دې اسم یعنی اثر هو د اثر د دې ګناه علا نفسي پر خپل ځان اثر یې وده ته راجع کېږي بل چاته نه راجع کېږي وكان الله عليما حكيما كتبنا اثر جماعه راجكي خو نو الا بني په خبر بره ما ته نس راجه الله وي وكان دي الله الا پاك عليما خبردار په ار غنا الا خبر دي قاعده د تکشش چې غنا و کی اثر تا ته راجكي نو توازه بد الله غنا په ټکر کې مره به اثر ما ته نه راجكي الله عليم دای بسر کې شو وكان دي الله الا پاك عليما پر افرا خبردار حکیمن حکمت والا دی رازدان دی د دې ګنا موافق سزا هم الله ټاکي ته فکر دا نه سې کولی چې یار پر دې ګنا باندې دا سزا درنه ده نه کې پر ټاکلې ده یا پر دې ګنا باندې دا سزا سپکه ده نه کې ټاکلې ده الله وایي زه رازدان یم دغه سې به سر وغوښ سر و تن دا سزا او دا ګنا بالکل سره مساوي راځي چې سره غواړي داسې حکیمن رازدان دی په دې کې چې سزا مناسبه ده چا سره وټاکي ناسبه ده ګنا سره چې هغه رقم ورسره مناسب وي هغه سې ټاکي دا خو هغه څوک چې هغه موږ ګناه کوي اثر یې دته راجع کېږي د دې خو دغه پای سو چې اثر یې دته راجع کېږي هشا هغه دوهم قسم چې بیا پر بل تاواني څنګه کېږي ومن هر هغه څوک یکسب چې دی کسب وکړي خطیئتا د یو خطیئه خطیئه کوچنۍ ګناه ته ویل کېږي نو او اسمن یا د لوی ګناه یا کوچنۍ ګناه یې وکړي یا لوی ګناه یې وکړي کبیره وکړي کبیره هغه دي چې قرآن یا حدیث د هغه دپاره وعید ټاکلي یا یې حد ورته ټاکلي په قرآن او په حدیث کې راغلي نو که دی کوچنۍ ګناه کوي او اسمن یا غټه ګناه ثم بیا نو یرمي دی وولي به په هغه سره بریئن یو پاک سړی لکه دلته چې بشیر و قوم دا کار وکړي له بیجه په دا ګناه وویشتي ګناه ده کړې ده غلا ده کړې ده په ولي بل پاک سړی نو که دغسې چل بیا وکړي نو به څنګه کېږي تاسې خبر باندې متوجه شوست هغه ګناه چې پر بل یې نه توانی خو مالا پاک الاثر یې دته راجع کېږي سزا یې دته ګوري او سزا به مالا مناسبه سزا ورلره ورکړي او کېروای هم نسي دا بیا هغه دوهم قسم ګناه سو چې ګناه دی کوي بیا یې اړوي پر بل باندې د هغه دپاره بیا څنګه سزا ده ومن هر هغه څوک یکسب چې دی کسب وکړي خطیئة د کوچنۍ ګناه په خطا یې تعبیر وکړي او اسمن یا د لوی ګناه فعل وکړي ثم بیا یرمي دی وولي به په دغه ګناه سره بری ان یو پاک نه خبر سړی تاوان یې پر هغه کې چې دا د کړی دی فقد احتمل الا فقط په تحقیق سر احتمل د بار کی بهتانن بد بهتانه بار کی لوی بهتانه بار کی و اسمن او ګنا مبین انشکار دا نو دون غټ بهتانه وای چې ګنا دیم خپل کړی د پزان خبره توانه پر بل چې دا د کړی دی او ګنا مشکاره ګنا سره دا به برملاسو نو په دغه ځای کې الله تعالی دته دوه شیان راجع کړ ام بهتان چې دلته دی بیا دوی غلطي وکړي بهتان په خپل ځان کې بل ازار دی چې رسېږي هغه ګناه چې کړی دغه خو بل شی دی چې خپل په ګناه ام ولړل شوی پر بل دې تهمت هم ولګاونه په دغه ځای کې ستا مسؤلیتونه دوه دانې تا ته راجع شول بهتان څه ته ویل کیږي د رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه صحابه کرام پوښتنه وکړه چې یا رسول الله غیبت څه ته ویل کیږي چې وایي غیبت په قران کې راغلی چې دا بد کار نبی علیہ السلام غیبت وجهت ویل کی چې د بل مسلمان ورور بدی د په غیاب کې بیان کی دینی کې بدی بیان کی چې دغه دغه بدی په جسړی کې ستا نو صحابه پښتنه وکړه بره یا رسول الله نو که پکښ وینو نو ځکه نو نکه معنا نه بیانوم نو که په دې کې وې امه غیبت بولی پیغمبر لو چې په دې کې برای غیبت بولی چې په دې کې برای غیبت بولی او چې په دې کې نه یې نو هغه خو بهتان بولي چې کسي وایي یې معنی ګناه یې ونهسته په کښې کسي وایه دا لري دا لري دا لري نو ګورې بهتان هغه دی چې په اصلي کښې هغه عیوب ګناه وي نه یې پسې بیا تړي غیبت دغه دی چې هغه ګرده په دا غلطوي اخته یې خو د ده پسې چا په غیبت کښې ته د ده بیان کړي نو دلته هغه د بهتان تورې کېدای ستې سر په خلاصوي نو ګناه خو هم تا په خپله وکړه هغه دی الله پاک یو من یکسب خطیئتان و اثمان کوچنۍ یې غټه ګناه دې وکړه بیا په ده پاک سړی ولې نو د احتمال دغه دی چې سړی یو پیټ وي شاک نو دوته د هغه حمال خو پیژني پلنډي احتمال دغه دی چې پلنډي په شاکې فقط احتمال ده په شاکړه پلنډه بهتان د بهتان د بهتان پلنډه په شاکړه په چاپ سي ناکي تور وتړي لاسې پسې ومري و اثم مبین او د ښکارا ګناه. نو دا دوه شیانې دلته بیان کړه، د هغه چې پر بل یې نه توانې د هغې ګناه انجام یې هم بیان کړي چې اثر و تاوان یې دلته رسېږي، چې پر بل یې توانې د هغې انجام یې هم بیان کړي چې هغه بیا هم دوه شیان ځینې جوړ شو، هم بهتان هم ګناه. نو دغه چې کوي خو مخکې علاج دی وشوه چې داری استغفار دی، د الله تعالی څخه به شرعي مغفرت غواړي چې شریعت څنګه بیان کړي دي. اوس دغه کار چې دوی سره وکړي د هغه انجام الله تعالی بیان چې ضرر رسونه و د دې کار. ولولا كنوي فضل الله فضل الاحسان على باك عليك برتابه النبي عليه السلام تي خطابك في قصك خد النبي عليه الصلاه والسلام سخه ام دس غلطي خونه د سر زده سوي چا چا تاوان ورسير فقط پیغمبر عليه الصلاه والسلام ته چي اغه رفع خپل وراره قتاده رواس النبي عليه السلام تحقيق به وکم بیا چې دا د بشیر قوم رالی قتاده هم دلته حاضر و په دا وخت کې. نبی علیه السلام قتاده ته ویل شهیدان نه لري، نه کې چې پر خلکو لاس نیولې دي، خو رفاعه او قتاده خپله چپ ونیول. د نبی علیه السلام په مقابل کې بلل الله پاک چې دي خامخا حق ښکاره کوي، معلومه به شي چې غلط څوک دي. هدي موږ وایو چې بشیر د دې پر لبي تاوانې هغه دې الله ښکاره هم کړله، مګر نبی علیه الصلات والسلام چې د دې هغه ضرر دغه کې راښکاره کوي اوس چې دلته شو چې تا احتیاط وکړي، خو هغه ضرر دې دغه څه غټ ضرر در رسافت غوښته چې تا په دونه غلطي کې واچي چې بره به خلکو چې څه کوي چې نبی علیه الصلات والسلام د سم د پاک سړي لاس یې ورپلې کړي، د پاک سړي چې مال واخیستې دغه شی یې جوړه خو الله تعالی به چاو در لاره دکې په غلطي کې ته ونه لوېږي، صبر دې وکړي چې خبره ښکاره شوه. ولولا كنوي فضل الله احسان وكرم ده الله عليك برتابا اي محمد ورحمته او رحمته مهربان يد الله تعالى كدا نوي لهمت قصد كري وخما خط طائفه يويدل منهم دديسخه كم قصد كري اندجي يضلوا چدی په غلطی کې واچی کته دی، خو دغه قصد کړو چې دغه اسیر په کور کې دی ما شام مشوره سره وکړه پرون تیر اسول چې ور به صبح شیر به خلاص کو او په نبی علی السلام به غلطه فیصله پر چا باندې وکړ پر لبد باندې گناهکار به هغه چې غلطه بر بل بد بدنامه سي هغه د دون بزرګي او عبادت سره به خلق ولای چې ناکي خونو نبی علی السلام الله کړي غلو ش جمله سب رنگ جدار کم دی، مگر غلم به خودی دا شی جوړاو بل شیخ نه جوړاوه. نو الله دې خدا غس قصد کړو چې تا په غلطی کې واچی. ولولا كان وي فضل الله فضل ده الله عليك برتا ورحمته مهربان ده الله برتا باندې لهمت نو به شك قصد کړی و طائفه ني وي دني منهم دغه خلق څخه سي دي ني په غلطي کې را روان و ورسره یو څه چې پټ په مغز خبر وغو خدا غو چې نبی اسن غلطه فیصله و یو دلی د دې څخه اندجه قصد کړو یو غدلو چې ګمراه کې کتا ګمراه سمانه، یعنی چې هغه حق لار د ایغه لار څخه دی واړی لار د څورک کې په غلطی کې دی واقعي کړو مش په غلطی تعبیر کو اندجه قصد کړو یو غدلو چې په غلطی کې واچی کتا و ما یغدلو الله پاک یو ما یغدلون دی په غلطی کې نه اچي الا انفسهم مگر نخ پر ځانونه ځان په غلطی کې اچي ته اوس کوشش کې چې پیغمبر وشوي وي پیغمبر د لارې واړی دغه سره خود الله امداد ورسره دی د الله وحي ورسره چې ته اوس دا خطا باسي په دغه لکه پیسېږي ځان خطا باسي نو الله خو دې پیژني چې ما پیغمبر د لارې اړه نو دا به مفت دې دا خبره خلاص زادر لره درکې او دغه شخص زادر کې نو خود الله ول دی خو غوښته چې تا په غلطي کې واچي مګر په غلطي کې ځان واچا او ته نه واچا ولې او ما یغدلون او دې په غلطي کې نه اچي الا مگر انفسهم لا ځانونه دتی دا خې په دې مسله کې ورته چې خپل ځان په غلطي کې اچي ته دی خو اراده دغه کړې و الله د آینده د فارم پیغمبر ته ګارانټي ورکي و ما یغدرونک من شی و ما یغدرون دی به اسکل zarar و نرسي کوتا ته من شی نه هیڅ شی یپلا خو شی پر ارشی اطلاق کې ریبه دا هغه سره مين استغراقیه راوي بیا تنکر دی چې هیڅ کدر ته وان ته ولا کو ورسي په بارک د فیصلو تبارك د پیسلو تبدان وای چې اس توان نه رسې په وحد کې د پیغمبر علی السلام غار شهید نوسو هغه بده جستریا وی جلاد چې جنگونو او جهادونو بکول کیش دا چې د علمي خلتی ته ته درک په علم کې خطاب اسی په دین کې خطاب اسی الله دا غارنټي ورکړي چې محفوظ دا کار نشي کولای و ما یغدرون دی به zarar و نه رسې کو ته ته تبارك د پیسلو او د علم من شی نه هیڅ قدرت او نه سي درته رسولای و انزل خو نازل کړی دی الله تعالی پاک علیه که پرتا کتاب کتاب خو تاته قرآن در کړی دی خو قرآن کې ګرد احکام ذکر سی نو دی پتا غلط پی سیه کولای ستا خود قرآن لمن چنگ کرد والحکمت او د پوه و د علم خبر در ته نازل کړی دی الله تعالی کتاب هم در کړی دی حکمت د پوه خبر چې د احادیث دی پاغه حکمت که دا خبر هم داخل و چې دغه قصه پر تفصیل خود ته نه دی کړی د بشیر نو ذکر کی چې غل اغه دی خو الله پاک ودته و شو چې غل اصلي اغه دی دا نور خلک ګرد د شپې ادي مشوره سره کړی ده جرګه جوړه کړی ده وستا خطا باسي د حکمت ته اغه د خپل تعین چې معنا غل اصلي دا دینو نازل کړی دی الله پاک پر تا کتاب والحکمت او د پوهه او د علم خبر وعلمك وعلم او شؤون جاء لا باك وتات ما اغث لم تكن تنوي تعلم اجتال علم بر درلودي الا تات داس شيان شؤون جي تشت د مخ نوي په خبر وجه نبي عليه الصلاه والسلام د زانت علم درلودي نبي عليه الصلاه والسلام نو استاد درلودي چې چاته ورغلي کتاب ورته شي چې دارته وي نو مکتب ته تللی نه چا خط ورشولي ته هیچ چا څه زده کړه نه وه حاصله کړې نو خو شیان نه وه ورته معلوم خو ګرده شیان الله ورښووله د الله تعالی د طرفه څخه القاو او وحي ورته کول کېدل نو دلته الله وایي وعلم دا درې شیان ذکر کړه وانزل عليك الكتاب دا یا والحکمت ته پوهې خبرې وعلم کما لم تكن تعلم الله ښوولي تاته هغه څه چې ته نه وې په خبر د غیب و غیب شیان یې درته ښوولي لکه خپله نبي عليه السلام کله ورسره وشي بشیر غلا کول خو دی نه وه ورسره مګر الله وروښاوه چې دی دی الله خو په هڅه خبر وكان فضل الله عليك عظيما وكان دي فضل الله فضل الإحسان ده على فاك عليك برتا عظيما ده جئر لي دي ده الله وتعالى فضل الكرم ده قرد مر ده پارا بدر سرائي ديش ده غلطيك ولا پدا غلطيك غشتا چتا ته غلطي داركي خو غلطي زان تراجيسو ولا دي ته مسئوليات راجيسو تا ته ده اينده ده پارا بيا تاوان نسر سوالي تر ده غزايا ده قصية ده جزئيات الله عز وجل را بيان کرل خلاصة ده چه سرائي بده خائنانو ده پارا خسيم ومجاجل نگردش جرا سوى ده قصة ده ده پارا رالة ده ده منافق خانو حالم شکار است چې مال بشیر و منافق غوشته چې مسلمانان حتی نبی علیه السلام په دوغه نه غټ غلطي کې راوړي کدا استیس دا چمت متوجه سی یو خدای دې سړی دا نور خلق غطا بس او دا دونه غټ پلان چې دا دونه غټ نقشه چې د الله رسول غوړي چې دوه کای او بل اوغه بزرگ سړی لکه لبید چې د نبی علیه السلام صحابي دي چې په ګناه خبر نه دی هغه په جال کې راوړي ام هغه ته تاوان ورسه چ هغه بې ګناه دی هغه څه به تاوان د مال اخیسته کېږي نبي علیه السلام ته کوم تاوان رسی چې د دغو نه غټ منصبه سراسره بیا په وطن کې نومر بدی چې دغسې غلطي پیسې لیږي بیا خو دا خبر وروسته ښکاره کېږي نو د دې دواړو څه الله تعالی بچاو کې او د منافق هغه خطرناکي وشو چې منافق دغو نه بد بد دی په هر جماعت کې ګټ شو دغسې تاوانونه به پیښ کړي چې هغه به واره خورم فزم شي احیانه نو رسول عليه الصلاة والسلام ته الله دا احسان ورته بیان کی وما يضرونك من شيء بیان تاوان نشي در رسولي دلیل نه دي در رسولي الله تعالی ځنی خلاص کړی دي د ضرارت څخه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.